la gallina? Sí, la gallina sí tiene tía. Muy buquita la gallina. सर एक मेरे दिमाग में वैसे सवाल के रूप में आ रहा था पीछे क्या कहते हैं यानी हनुमान जी को ज़्यादातर काफ़ी पूजा जाता है अखाड़ों के अंदर। मैंने वो पंचपी के सामने भी अखाड़ा है, वहाँ पर भी एक छोटा सा हनुमान मंदिर है और भी कई जगह, मतलब अखाड़ों में आमतौर हनुमान छोटा सा कोई मंदिर कोई होता ही होता है, इसका क्या कारण है? हनुमान असल में वैसे बलशाली थे इसमें कोई शक नहीं है, पर हनुमान का जो स्वरूप अगर देखें आपकी तस्वीरों में जो दिख रहा है वो एक सेवक का ज़्यादा बड़ा स्वरूप है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यानी अखाड़े के बारे में क्या बताऊँ? हाँ, आप कभी किसी अखाड़े के साथ जुड़े रहे? अखाड़े में मैं पहलवानी करता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पहलवानी करता रहा हूँ। शरीर था मेरा बहुत तगड़ा, नहीं तो बूढ़ा हो गया तो शरीर अब गढ़ नहीं है। उम्र हो गई आपकी? मेरी 9 साल की उम्र। 9 साल हो गए। तो अखाड़ों में क्यों पूजा जाता है? अखाड़ों में इनको पूजा जाता है, ये बलशाल। अच्छा, बल देते हैं। लंगोट के सत हैं, लंगोट सत पर चलता है। अच्छा। जो लंगोट होता है, जो हम लंगोटी वगैरह बांधते हैं वो तो सत के ऊपर चलता है। सत का लंगोट है, ऊंचा रखना है। अच्छा। उसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगना चाहिए, तो भगवान शक्ति देते हैं। वो अखाड़े के मारे ही है, क्योंकि बलशाली तो यही है, बल तो यही देंगे ना। तो परंपरा देख रहे हैं और हम देखते चले जा रहे हैं। किसी से मैंने आज तक मैंने भी पूछा कि ये क्या परंपरा पर, जैसे दुनिया चलती रही हम भी चलते रहे। मतलब ये तो बहुत पुरानी परंपरा है। बहुत